men han er såret for vore overtrædelser. Lust for vore misgerninger, straffen lå på ham for at vi skulle have fri. Og ved han så har vi fået læget dog. Som er kommet fra himmelen, og nu spiser dette brud, der skal han leve i mit. Det brud, som jeg vil give, det er mit kød.